سورة صافات چمکی اکت دوشیت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم چتمن ملائکن ہن یم عبادت کرنے کی وقت یا احکامی لہی بوزن کی وقت صف دیدی چی استاد روزان فالزاجرات زاجران بیچ قسم تمن ملائکن ہن یم زوت ونین تارکن ہند ذریعہ آسمانی خبر انونین شیطانن گرنزت لار چکران فالتالیات ذکرن بیچ قسم تمن ملائکن ہن یم یاد خدا تسبیح و تخدیس پران چھ یم تر قسم چھس بہاوان یت کت پیٹھ کہ ان الہکم لواحد بے شک تہند معبود چھ اکوئی رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق تمچ دلیل چھ یہ کہ سہ پروردگار آسمانن تہ زمینن ہند بیہ تم سارکوئی یہ آسمانن تہ زمینن درمیان چھ بیہ چھ سوئی پروردگار تمن سارنی جائن ہند یمن جائن ساری ستارہ طلوع کران چھ انا زینا السما دنیا بزینت الکواکب پز پٹھ اس دیت زینت تو اسی کر آزمائش نکھ آسمان ستارن ہند سیت وحب زم من کل شیطان مارد بی کر حفاظت رش مو ستارو سیت آسمانی خبرن پرت سرکش شریر شیطانس نش لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویخزفون من کل جانب دحورا چنانچہ تمی مکشن تم شیطان ہیکان نہ کن دت ملیالس یعنی ملائکن ہزن مجلسن بلکہ برت دن تم پرت طرف دک دیدی تم دور کرنا یہ گو تم دنیا اندر سزا ولہم عذاب واسب بیچ تہندی خاطر آخرت اندر ہمیشگی ہند عذاب نار جہنمس اندر الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب مگر کان شیطانہ تھپ تھس کان خبرہ ہے چلان چھو تس سے پت لاران اخ نار رحاق زوت ون تو پرزل ون سو تس گالان فاستفتهم هم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب تو پرستو تمن منکرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم انکار کران قیامت تو مرن پت بی زند سپدنس تم لاجواب کرنے کی طریقہ کہ کیا تم پید کرن چھا سخت تم مخلوق یم اس پید کر یمن ہن ذکر کرنا آئے انا خلقناہم من طین لازب تم لوگ چھ اس پید کر مت لرت گسونی تو پشاج میٹھی یت کان قوت ہا تو طاقت چھو بس یل اس طاقت تو قدرت چھ اتھ ابتدان قوی تو سخت مخلوقات پید کرنس پیٹھ ضعیف تو سس مخلوقات بیہ دوبارہ پید کرنے کیا مشکل چھ اس نش مگر باوجود اس واجہ دلیل بیان کرنے کی چھن یم لوگ مرن پت بیہ زند سپدنس پس کران بل عجبت ویسخرون تش بلکہ ہندس حالس پیٹھ تعجب کران کہ یمن کون چھ صاف کت فکر تران تم چھ انکار کرنے کے علاوہ تہذن کتھن پیٹھ تمسر تو ٹھٹھ کران ویزا ذکرو لا یذکرون یل تم فکر تارن فہمائش نصیحت چھوان کرن تمن چھن کن قسم فکر تران ویزا راو آیتن یس تسخرون بیہ یل وچھان چھ تم کانہہ معجزہ جس تم ثبوت نبوت خاطر ہاونہ یوان چھ تتھ چھ ٹھٹھ تو تمسر کران وقالو ان ہاضا اللہ سحر مبین بیچ دپان یہ معجز چھ صاف جوت تو سحر ایزا متنا و کننا ترابم و ایزامن اینا لمبوسون کیا سا نا یل اس مرو تو میز گسو اڑجے یاس روزو توپت یمو اس دوبارہ زندہ کرت تھو تلن اوا باون الاولون کیا سن ڈوٹھی مل بڑ بپتی نا بیچ زندہ کرن قل نام وان تم داخرون تو فرمایو کہ رسول اللہ او تو ہی ضرور بے زند کرنا بے سب جو تو ذلیل تو خار فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قیامت چھن مگر کنی کرکھا یان سو کرکھ گچھ اتی نیرن لوک زند گچھت قبرو مز تو پت لگن حیران سب جت وچھنے وقالو یا ویلنا ہازا یوم الدین بے دپن افسوس سانہ خاطر او ہو یہ چھ جزوک دو هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ون يك او يوهي چگو فصلوك سدو يتو انكار کران ايسو احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم حكم سبدي ملائكن سمر ايوك يم لوك يمو ظلم كورپان پانا شرق سج بيتهين تابعت فارو بيتهين مابوداني باطل ينزتم عبادت کران ايس مابودي براقس ورأي يعني شيطان تو پتل تو پت خيوك جهنمش وات يعني واتنا يوك جهنم سندر وقفوهم انهم مسؤولون سردست هر ايوك تم ودنت هر ايوك تم تمن چوكي پرسن ما لكم لا تناصرون دپنی اخ تحچا گو تشون اخر کس مدد کران بل هم اليوم مستسلمون بلکی آسن تم تم دو اخر کس چھاری دیوون اخه کس نشی بیتو جو سب دوین واقبل بعدهم ملا بعدین یت سالون تو پت پھیرن تیم اڈ اڈن کن اخه کس کن متوجی سب دیت کرن سوال و جواب قالو انکم کنتم تاتوننا عن الیمینی چنانچہ تابع دپن مطبوعن اش کریو تو گمراہ کیاز تو ایسو اش نش زبردستی سان ڈالنی یوان اش پیٹ ایسو دباو تو زور ترائیت اش گمراہ کران قالوا بل لم تكونوا مؤمنين تم مطبوعين دپنك سون زور اوس نو توي پيٹ كيتي بل اشو اشو نو توي پانا ايمان انوين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين بي اوس نو توي پيٹ سون كان زور تو جبر بل اشو توي پانا سركش قوما فحق عليهم فحق علينا قول ربنا انا لذائقون معلوم سپدان کہ اس سری اس ازلی محروم ازلی محروم ایمان نشی تمی سپز اس پیٹ ازلی کت محقق تت کن نظر کرت چو اس سارنی عذابک مز ضرور چون فاغویناکم انا کنا غاوین اس ڈلو تہ اس پان تل مت راہ راست نشی فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون پس آسن تم سری تم دہ عذابس اندر شریک انا كذلك نفعل بالمجرمين اش نافرمان جرم كارن سيت يو سلو كران انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون يم گئی تمي يمن توحيد چ پاتس نرسالت چ ونو سي وانت من دنيا سندر پريو لا اله الا الله تورش سر کے شیت تکبر کران ويقولون ان لتاركو الهتنا لشاعر مجنون دپان اس کیا اس تراوک پنن معبود اکس شاعرس تو دیوانہ سک سند ون موجوب اللہ تعالیٰ فرماوان یہ پیغمبر برق نہ شاعر تو نہ دیوانہ بل جا بالحق و صدق المرسلین بلکہ چھ پیغمبر برحق آو سہ تمن نش پوز دین ہیت بیس سہ بروٹ من پیغمبرن تہ تصدیق تو تائید کران انکم لذائق العذاب العلیم ای مشرکو تو کافرو تو سری یعنی تابعان تو مطبوعان تیچه داگ تلونی عذابوک ضرور مزد سهون وما توی زون الا ما کنتم تعملون آتمز چونو تاہی توی پیٹ کان ظلم کیا جی توی یین سزا دین مگر تمنی کامنی ہون یم توی کران ایشو الا عباد اللہ المخلصین مخلصین مگر چی محفوظ عذاب نیشی پردگار سنج خاص کرنا آمد سارنا آمد شرک نش صاف پاک کرنا آمت بند مراد سمندر اہل ایمان تمو کر پزش پیروی اللہ تعالیٰ کر تم مقبول تو مخصوص بند اولائک لہم رزق معلوم لہذا تہند خاطر سوئی رزق تیار تھانا آمت امیک حال قرآن مجید کن بین سورن اندر معلوم سپودمت فواکہ وہم مکرمون یعنی کم کم میو بیئی تمن سٹھا عزت کرنا فی جنات النعیم نعمتن ہندن باغن اندر اللہ سرر متقابلین تختن پیٹھ آسن روبرو اکہ کس کن بت کرت بہت یطاف علیہم بکاس من معین پھرناون ین تمن نش پیال یم پکون تو جاری شراب طہور سج برت آسن بیضاء لذت للشاربین سوی شراب آس سفید صاف شفاف جس چنس اندر چن والن سٹھا لذیذ معلوم آئے سبدان لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون ناشتک شراب اسمز کل دوت نہ بے ہوشی تہ ناقلہ ہند فطور وائندہم قاصرات الطرفعین تمن نش آسن بیے تمے جور یم نہ پن مردن ورائے کنس کن اچھ تلان آسن تمے اچھ آسنک ویچ ویچ کانہن نہ بید مخنون تمے جور آسن سفید رش کر آمت پھر تلک ٹھول ہش یعنی گرد و غبار نش محفوظ تو پتل تم بائیمان اکس جلسس مجمعس مز جمع آسن فاقبل بعدهم على بعد يتسالون پس پھیرن تو متوجہ سپدن اڑ اڑن کن تو اکھ اکس ہن دنیک حالات پرچن قال قائل منهم انی کان لی قرین تمو مز ون اکھ ون وولا زی دنیا سندر اس مے اکھ ملاقات مشرک سوی اس مے بطور تعجب پرچان یقول اینک لمن المصدقین سوس ربان می کیا سو اس دپان مے کیا ژٕ چھُکھ یتھ کتھِ تصدیق کران ایزا متنا و کننا ترابن و ایزامن اینا لمدینون أسۍ ییٚلہِ مرو توپت سپدو مِز تہٕ أڑجہِ توپت یِیو أسۍ بیٚیہِ زِندٕ کرنہٕ کیاہ توپت یہِ آسہِ جزا و سزا دِنہٕ سُہ میون مُلاقات اوس مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ سپدنس مُنکِر سُہ آسہِ ضروٗر جہنمس ووتمُت قال حل انتم متلعون اللہ تعالیٰ سُنٛد ارشاد سپدِ کہِ اے جنتیو کیاہ تُہۍ چھِو نہٕ سُہ کٲفِر وٕچھُن یژھان اگر یژھان چھِو تُہۍ تۄہہِ چھُ تَمیُک اِجازت فتلا فراہ الا سوایل جہیم اتی دی نظر سُہ جنتی وٕچھ تس مشرق مُلاقاتِس جہنمس منٛز باغ دزان خالت اللہ ان کہِ تلہٕ تُر دیٖن دپیس قسمہِ خۄدا ژےٚ ہیٚژوتس بہٕ تباہ کرُن ڈُل ترٛاوُن کھۄڈس منٛز ژےٚ ہیٚژوتس بہٕ تہِ قیامتُک مُنکِر بناوُن از آسہا بہٕ تہِ ژے سۭتۍ عذابس گرفتار ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین ہرگاہ نے میٲنِس پروردگار سٕنٛز مےٚ پٮ۪ٹھ مہربٲنی تہٕ فضل آسہِ ہا بہٕ تہِ آسہٕ ہا ژے سۭتۍ عذابس گرفتار مگر خۄداین کوٚر مےٚ پنُن بوٚڑ فضل بہٕ تھوونس صحیح اعتقادس پٮ۪ٹھ قٲیم توپتہٕ ونی جنتی پنٕنٮ۪ن اہلہِ مجلسن کُن افمان احنو بمیتین کیاہ وۄنۍ چھِنا أسۍ جنتی مروٕنۍ زانٛہہ الا موتتن الاولى مگر سُے مرُن یُس برونٛٹھ اکہِ پھِرِ دُنیاہس انٛدر لبنہٕ آو وما نحن بمعذبین بیٚیہِ یی نہٕ اسہِ عذاب تہِ کرنہٕ زانٛہہ ان هذا لهو الفوز العظیم اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یہِ جنتس انٛدر وٲتِتھ روحٲنی تہٕ جسمٲنی نعمٕژ حٲصِل سپدنہٕ بے شک یِہوے گٔے بٔڑ رستگٲری لمس لحاظہ فلیامل العاملون یِژھی کامیٲبی خٲطرٕ گژھِ عمل کرونٮ۪ن ہٕنٛز عمل کرٕنۍ ایمان انُن تہٕ اطاعت کرٕنۍ ازالک خیر النزلن ام شجرت الزقوم یہِ جنت تہٕ یِم جنتچہِ نعمٕژ چھا بہتر دعوتہٕ کِنۍ بایمان ہٕنٛدِ خٲطرٕ کِنہٕ زقوٗمُک کُل ییٚمیُک میوٕ ٹیوٚٹھ تہٕ پھکلت چھُ کٲفرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اِنا جالناہا فتنت الظالمین بے شک اَسہِ کوٚر سُہ زقوٗمُک کُل ٲخرتس انٛدر عذابُک ذٔریعہ بناونہٕ کہِ علاوٕ ظٲلمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اِمتحانُک تہٕ آزمٲیشہِ ہُنٛد سبب کہِ سُہ کُل بوٗزِتھ کرنہٕ یِم تتھ پژھ چھِنہٕ انکار تہٕ استحضا چِنانچہِ تِمو کٲفرو کوٚر استحضا تہٕ انکارٕے دپنہِ لٔگۍ کہِ تہِ کتہِ چھُ بوٗزمُت آز تانۍ نارس انٛدر کُل آسُن اللہ تعالیٰ چھُکھ فرماوان انہا شجرتن تخرجو فی اصل الجحیم سُہ چھُ اکھ کُلہ یُس کھوٚتمُت چھُ جہنم کہِ ژکہِ تلہٕ نارٕ منٛزے نارُک کُل کھوٚتمُت یِتھ پٲٹھۍ دُنیاہس انٛدر نارس انٛدر گگر نوان چھِ پٲدٕ سپدان چھِ تِمن گگرن چھِ سمندٔرۍ ونان تلوہا کانہوٗ روٗ سُہ شیاطیٖن تمیُک پھل تہٕ میوٕ آسہِ سرفہٕ کُلہِ ہی بد شکل تمی سۭتۍ یی کرنہٕ ظٲلمن ہٕنٛز دعوت فینہم لاکلوٗ نہ مِنہا فمالِو نہ مِنہل بُتوٗن بۄچھِ سۭتۍ ییٚلہِ بےتاب آسن سپدان پس آسن تِم یِہوے پھل کھٮ۪وان تمی سۭتۍ آسن یڈ بران سُمین لہم علیہ لشوبم من حمیٖم توپتہٕ ییٚلہِ تریش آسٮ۪کھ لگان تِم آسن تتھ پٮ۪ٹھ مِلناونہٕ آمٕژ رسر سخت تیز گرم آب یتھ سۭتۍ پٲل تہٕ پاک مِلناونہٕ آمُت آسہِ تریشہِ بدل چاونہٕ یِوان سُمین نہ مرجہم لیل الجحیم توپتہٕ آسہِ بیٚیہِ واپس یُن نارِ جہنمس منٛز یعنی تتی روزن بدستوٗر یہِ یُتھ عذاب کیازِ چھنا یی کرنہٕ تِم کیاہ ٲسۍ نہٕ خۄداے سٕنٛدِ ہدایتہٕ موٗجوٗب پکان بٔلکہِ اِنہُم الفو آباہُم دالین تمو لب پن مل بڈ بب ڈلمتی فہم علا آثارہم یہرعون پس آئے تم تمن پت پت اچھ وٹ دوران یمن ازک وقت کن کافرن بروٹ تہ ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین بے شک ڈلمت اچھ بروٹ میں اندر اکثر لوک ولقد ارسلنا فیہم منذرین تو پت سوز اس تمن من بیم کرون پیغمبر فنظر کیف کان عاقبۃ المنذرین پس وچ تمن بیم کرنا آمتن ہند انجام کیا سپود کت پٹ گئی تم عذابس گرفتار اس عذاب تمن پٹھ دنیا سی مز کرنا آو الا عباد اللہ المخلصین مگر بچے تم عذاب دنیاوی نش اللہ تعالی سن خاص کرنا آمت بند ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون بتحقیق بے کور اس نش فریاد نوح علیہ السلام یری تو مدد خاطر یعنی دعا منگک پس کر اس تمن فریاد رسی کیا رز فریاد رسی کرون ونجیناہ اہلہ من الکرب العظیم تو پت دیت اس نجات تس بیت تہندین تابعین بج پریشانی تو غم نش یعنی کافرن ہند ازاو تکلیف نش بیئی انکار تقزیب نش طوفان سیت کر تم کافر غرق تمن تو تہندین تابعین دیت نجات وجعلنا ذریته هم الباقین تو پت کر اس تہذی ذریت پت کن باقی روزون بیئی کنس ہند نسل رود نو پت کن باقی وترکنا علیہ فی الاخرین اس تھو تہند ذکر خیر پت ایونین مز واریہس کالس تان سلام علی نوح فی العالمین پریت طرف آس لوکن ہزن زیون پٹھ یہ کت جاری کہ سلامتی بین حضرت نوحس عالمینن مز خدا کرن کہ تم تمام جن انسان تو ملائک روزن تمن پٹھ سلام سوزان انا کذالک نجزی المحسنین اس یتھوئی عوض نیکو کارن دیوان انہو من عبادن المؤمنین سنوح علیہ السلام چھو سانیو بائی مان بندو اندر سم اغرقن الاخرین تو پت پھاٹیو اس باقی ساری لوگ یمو تینز نافرمانی کر و ان من شیعته لابراہیم بے چھو بے شک نوح علیہ السلام سنجے وچ پاکونیو اندر تمن سوچ اصولن اندر اتفاق کرونیو اندر ابراہیم علیہ السلام تی اس جا ربہ بقلب سلیم تہند قصہ تہ قابل ذکر یل سہ پنس پروردگارس کن متوجہ سپود صاف دل ست اس یت شرکی اعتقادو تو ریا نش پاک اس یت مز خالص توحید تو کامل اخلاص موجود اس اس قال لابیہ و قومہ ماذا تعبدون یل تمو پنس مالس بیئی پنس قومس دوب یم بت پرست اس کہ تھی کت وری ات چیزس چھو پرستچ کران ایفکن آلیہتن دون اللہ تریدون کیا ابزن مبزن باطل معبودن چھو تھی معبود بناون یسان معبود برعکس ورائے فما ظنکم برب العالمین تہند کیا خیال چھو رب العالمینس متعلق تھی چھو تس عبادت کرن تہ چھو تس عبادت کرن ترومس تہ چھا تہندس معبود آسنس مز کانہہ شک سو چا کریو دور امی قسمک بحث مباحث اوس تمن مز آسان اکہ وقت ووت تمن اکہ مالک موقع ورسک موقع تمو لوکو وون تمن کہ تھی تہ سپدیو نا سن ات سنس مالس مز شامل تہند غرض اوس کہ تمن پٹھ بیہ تمن پٹھ پی مال کی شان و شوکت اثر فنظر نظرتن فی النجوم تو پت دس اخ نظرہ ابراہیم علیہ السلام ستارن کن فقال انی سقیم تو پت دوپک بہ پیم بیمار لہذا ہیکن بہ مالس تہندس شامل سپدت خبر چھا یون گسن ما سپدی مے کی تکلیف یون ارادہ اس کہ تم گسن تو می موقع تہندین پتن مسمارے کرنک تمی موقع کورک ہیل ستارن کن دتک نظر تمن لوکن اس ستارن ہند اعتقاد تم موقع ہوک نو تمو کی جواب ونت یہند غرض اس حضرت ثانی حقیقی سنز کمال عظمت مستحضر کرن فتولوا عنہ مدبرین تو پت گئی تم لوک تمن تتی ترویت پنی کام کن فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون تو پت ساو ابراہیم علیہ السلام تہندس بت خانس مز پتلن نش تمن نش وچک واریہ کھین چینک چیز لوکو تھمت وقال لا تاکلون پتلن کن دوپک تھی کیا چھو نا یم چیز کھوان یل نہ تمو تور کی جواب دوپک مالکم لا تنتقون تہ کیا گو تھی کی کٹھا کران فراغ علیہم دربن بل یمین توپت ہوتک تم پتلن دشنی ات سیت زور لائن یوتان تم نک نک کورک مکت سیت فاق بلو الیہ یزفون توپت آئے تم لوک واپس یمن کن دوران دوران بامبرے مت تہ ژکھ قالا تعبدون ما تنحتون ابراہیم علیہ السلام دوپک لوکو کیا تھی پرستش کران تمنی چیزن ہن یم تہ پانے پنو اتو گران چوک یس چیز پان تہ کن محتاج آوبیا خدا آسن واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ اللہ تعالیٰ چھو تھی تو بیم چیز تھی بناوان چوک تم تہ پید کرمت تم گئی لاجواب تم پھور نی قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم پان وین لگ تم دپنی وکریو تیار ام سند خاطر کونج ہش اک عمارت تھی من زلو نار توپت تروین سہ تھی دزونس نارس من وارادو بھی قائدن فجالناهم الاسفلین بس یسو تمو ابراہیم علیہ السلام نسبت اک ہیل کرن تکلیف واتناونک مگر اس کے تمے ذلیل تخار سنار سپد سانی حکم سی تمن پٹ گل تو گلزار یل ابراہیم علیہ السلام تمن نش مایوس سپد وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین تمو دوپ و کر بہ یم شہر نش ہجرت بگس پنس پروردگارس نش سہ ہائی مے وات کن رچ جائے کن توتھ گھس بہ تم پت وات نئی تم اللہ تعالیٰ شہر شامس مز توت وچت کور تمو دعا رب حبلی من الصالحین پروردگارا مے کرتن ون فرزندہ عطا نیکو کار اندر فبشرناہ بغلام حلیم توپت فرمو اس تمن بشارت اکس نرم مزاج فرزند سنز ولما بلغ ماہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا اد یل سہ فرزند ووت تمن سیت اور یور پھیرنچ عمری دوپس ای فرزند مے وچھ خوابس مز زن بہ ژے خش کران خدائے سند حکم وم وچ چین رائے کیا قال یا بت فل ما تو مرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فرزندن دوپک ای میانی باب صب تھی کرو حض سو کم امیک تہ حکم کرنا آو میون نو بریو اندیش کی تی خدائے نے یس مے لبیو تھی صبر کرو نیوندر فلما اسلما وط اللہ للجبینی توپت کل تمو دشوی خدائے سند حکم مون توپت سو تمو سہ فرزند ذبح کرنے خاطر بتھ کن توپت ہز گردن شراک وائن ونا دینا ہو من ونا دینا ہو ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین تان کور اس آلو تمن ای ابراہیم مرحبا بے شک تہ ہو پن خواب عملن پوز ون چھ حکم کران ون ترویون اسماعیل علیہ السلام تمو ترو سہ تہند زو بچو تمہ علاوہ سپد تم دشن مل پتھرن تھد مرتبہ حاصل اتھے کن رچ مزور دیوان نیکو کارن ان حاضہ لہ البلاء المبین بے شک حقیقت مز یہ تہند خاطر اک بوڑ امتحان یتھ مز تم کامیاب سپد وفدیناہ بذبح عظیم بیہ دیت اس اک بوڑ جانورا تم بدل ذبح کرنے خاطر وترکنا علیہ فی الاخرین بیہ تھو اس باقی پتہ ون ہند خاطر تہد ذکر خیر تم آسن ونان سلام علی ابراہیم سلام بین حضرت ابراہیمس پٹھ چنانچہ از تان تم پتہ یہ ون تہد نام مبارک پتہ ونان علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین اتھے کن چھ نیکو کارن مزور تہ سل دیوان انہ من عبادنا المؤمنین بے شک چھ سہ سانو ایماندار بندو اندر وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین بے دت اس بشارت تم حضرت اسحاق سنز سہ پیغمبر نیکو کار اندر وبارکنا علیہ والا اسحاق بیہ کر تم پہ بیہ اسحاق علیہ السلام پہ برکت نازل ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبين بیہ کر اس تہ ذریت اندر بجے نیکوکار تو بجے تم یم یچ عملو سب پنس پانس نن پ ظلم کرونی اس ولقد مننا علی موسی و ہارون پچ پچ بی کور اس احسان موسی علیہ السلامس بی ہارون علیہ السلامس پٹ ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم بی جوت نجات اس تمن دشوین بی تندس قومس یعنی بنی اسرائیلن بڑی غم اکی نشی ونصرناهم فکانو هم الغالبین بی کر اس تمن ہیری تو مدد فرعونس مقابل پس سپد تم تمی تس دشمنس پٹ غالب وآتیناهم الکتاب المستبین بی کر اتا اس تمن دشوین پنن روشن کتاب یعنی تورات وهدیناهم الصراط المستقیم بی ہو اس تمن دشوین چز وات وترکنا علیہما فی الاخرین بی تو تین خطر پت ایوینین من ذکر خیر پت ایوین چی ونان سلامون علی موسیٰ و ہارون سلام بین حضرت موسیٰ است حضرت ہارون اس پیٹ انا کذالک نزل محسنین اش اتھائی کن نیکو کارن مزور عطا کران انہما من عبادن المومنین تیم تی چی دوشوی سانیو ایماندار بندو اندر و انا الیاس لمن المرسلین بیج حضرت الیاس تی پیغمبرو اندر از قال لقومه الا تتقون یل تیمو دوب قوم اس پنیس کیا تو چونا کھوچان خدای اس اتدعون بالا و تذرون احسن الخالقین کیا تو شیو کس پتلس یس ناو چو بال پرستش کران تی ناد دیوان جس پروردگار رود پد کرون چو تس پرستش کرن چو تراوان اللہ ربکم و رب آبائیکم الاولین سگو معبود برحق جس پر اس تون پروردگار تونجن مالن بڑبن ہند پروردگار چو فکذبوه فانهم لمحضرون تیمو تی زون سو اپوز پس ان تیم تی گرفتار کریت عذاب خطر حاضر کرن قیامت دو الا عباد اللہ المخلصین مگر ان رٹن سارن آمت بند وترکنا علیہ فی الاخرین بی تھو اس باقی پت ایونین اندر تیون ذکر خیر تیم آسن ونان سلام علی الیاسین سلام بین حضرت الیاس اس پیٹ انا کذالک نزل محسنین اتھے پٹ چیس نیکو کارن رس مزور عطا کران انه من عبادنا المؤمنین سو حضرت الیاس چھ سانیو ایماندار بندہ وندر و ان لوتن من المرسلین بیچ پچ پٹ حضرت لوت تی پیغمبر وندر از نجیناہ واہلہ اجمعین یل اس تمن بی تہندس سرسی عیالس نجات دت عذاب نشی الا عجوزا فی الغابرین مگر نتینزو زنانو اہل بیتو اندر اکس بج زنانی سروز تیت عذاب اسمز روزن والن سیت ثم دمرنا الاخرین توپت کڑ ایسی باقی لوکن ہنز بیخ تم گرد سری تمن کور تلق پیٹ و انکم لتمرون علیہم مصبحین و باللیل افلا تاقلون توپت چھو تی ای مکیو لوکو تینزو بشتیو کن صبحس یا رات کت پکان یل تو شامس کن سفر کران چو کیا تو اچنا فکر تران نافرمان لوکن ہن انجام کیا چو سپد موت وین یونس من المرسلین بیچ یونس علیہ السلام تی بیشک پیغمبر وندر تی ہن تم وقت قصہ تی چو قبل ذکر یل تی مو پنیس قومس ایمان نان نموک خدای سنج حکم عذاب ینک واد کور تو پت درائی پانت امی شہر نیشی یم دو عذاب کو وادوس تم دو یل عذاب نازل سبدن آثار ہتن سبدن ظاہر قومن ہت یونس علیہ السلام ساندن ایمان ان کی راد یل نتیم لبی کہتی ساروی کر متفق طور رجوع بخدا شتا کر گریو زاری بیونک بصدق دل ایمان مجمل پٹ چنانچہ عذاب دراو پت یونس علیہ السلام سپز ام واقعی خبر تم درائے پنی اجتہاد سیت خدای سند سری اجازت ورائی توپت کرک اراد کن دور جائے گسنک ات قوم اسمز نروزنک از ابقیل الفلک المشحون توپت گئی چلت امی جائے نشی ویت اکس مسافر سیت برت ناوی پیٹ تمن ہوک اشار تمو رٹ ناو توپت سپت تم تات من سوار ہنا گئی یکدم ووت سمندرس مز طوفان ناوی ہنزو ونک اسم شکوه تام یو ستاز قصور وار چو سو شخص پی اسی ناوی نش علا کرن اد همی یه توفان نچه سارنی پتنو خطر فساهم فکان من المدهدین سو قصور وار موین کرن خطر ترایوک چیری چیرین اندر دراو یونس علیہ السلامی خطاوار تو پت کرتی مو پن پان دری اسمز دراون خطر پیش دو پک واقعی چوس بی پنیس آغس نش بلا اجازت ظلمت ترایو می آبس اندر تیمن اوس خیال دریو کنار چون زیاد دور بوائی چھانٹ تو پت کس بچس پیٹ چنانچ تیم آج تراون حزب معمول دری اسندر مگر یتوی تیمو دری اسندر وٹ لئی خدای سنج حکما یا گاڑا تیمی کرتی من لقم تو پت ننگ لئیون یک دم پچ ناو فلتقمه الحوت وهو ملیم تو پت ننگل تیم آج گاڑی یت حال اسندر کی تیم ایس پانس ملامت کران پنیس قصور اس پیٹ فلولا انه کان من المسبحین پس نئی تیم آسان تسبیح پرونی اندر یعنی نماز پرونی اندر چنانچہ گاڑی ہندس کر نماز پہ دیت تمو سجد تھی مز پورک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون نت روزان تم گاڑی ہند یڈ مز قیامت تان یم دو لوک قبرو مز کڑن یہن تمو یل زی سی تسبیح استغفار پور دل سویت ندامت توب کور فنبزناه بالآراء وهو مقيم فنبزناه في الآراء وهو سقيم تو پترویشتم تمکی برکت مادان اسکن یتمزن کان کلا نسایو کان چیزا ہوس بحالے کی تمہیں اس گاڑی انزی یڈ مز آب و حوات ضروریات زندگی خاطر خواہ میسر نسب دنمک بیمار سپن مت وامبتنا علیہ شجرتم من یقتین بے کور اسی تمن نش تاپ نش محفوظ روزن خطر مشد علی کل کیاز تمک وطر چھ بڑ تو کشاد آسان بے واتن اس تمن نش اک جنگلی ساوچ یس تمن دود چاوان اس وارسلنا ہو الى مئات الف او یزیدون تو پت سوج اس تم پیغمبر اک لچ کھت زیادہ لوکن کن یم شہر نینواس مز اس یس شہر موسلس قریب چھ یون تعداد اک لچ تر ساس اس فامنو فمتناهم الى حين تمو لوکون ایمان گڈ آثار عذاب وشت ایمانی مجمل تو پت تفصیلی ایمان یل یونس علیہ السلام واپس آئے تمن کن پس تلن وستم تمتا عیش کرن ایمان کی برکت اکس مدتس تان یعنی یوتان تم زند رود فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون پس پرستو تمن یم دپان چھ ملائک چھ خدای سنز کوری کیا تہندس پروردگار سند خاطر گیا کور تو تمن گئی پانس کی گبر ام خلقنا الملائکۃ اناسن وهم شاہدون کن اس کر پد ملائک زنان تمن تھی تم اس تمن بناون کے وقت حاضر تو موجود تمن وچھان الا انہم من افکم لیقولون وارچو بوزان تم چھ پنو ابزو کتھو مز یتا کتھا ونان کہ ولد اللہ تعالی زائے اولاد وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ تم چھ بالکل اپز ونان اسف البنات على البنين کیا تم کریا پسند کوری نچوین پیٹ مالکم کیف تحکمون کیا گو تہی کت بےحود تجویز چھو کران افلا تذکرون کیا تھی نا غور کران ام لکم سلطان مبین کن تہ نش نین کان دلیلا ہاتھ پیٹ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین انیو تہ پن کا کتابا چھوئے تہ پوز ون ون وجالو بینہ و بین الجنت نسبا بیچ ٹھورو متمو خدایا سے جنن مز اک رشتہ دپان چھ جن چھ خدایا سند داماد ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون حالانکہ بتحقیق جن چھ پان یہ کت زانت کہ تم تہ ان گرفتار کرت عذاب خاطر حاضر کرن قیامتک دو سبحان اللہ عما یصفون اللہ تعالیٰ چھ منزہ تو پاک یمو ساروی کتھو نش یم لوک ونان چھ تس خلاف الا عباد اللہ المخلصین مگر چھ محفوظ تمہ گرفتاری نش اللہ تعالیٰ سن چارنا آمت بند یم جن وندر ایستن یا انسان وندر فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين پس أي مكة وكافر توشت بي تم سري من هنس توش پرستش کران چهو حكيو نخداي اسنش كنش اكس دوك دت پانس کن پيرت إلا من هو سال الجحيم مگر تس جس جهنم اسكن واتون آش ازلي يو گو جنن هند حال ملائكن هند حال چو تم چو وران پان وما منا إلا له مقام معلوم اسمز چون کانتی يسن جایا چا مقرر کرنا آمد اك درجه معين کرنا آمد وإنا لنحن الصافون بيچيس صفن مز ودن روزان صفن مز ودن روزن ويل دس بست حكم استعمل کرن خطر وإنا لنحن المسبحون بيچ اشي بيشك تسبيح پرن ويل خدا اسنز پاكي بيان کران غرز اش پرت طريق محكوم ويل ملائك پان پنس بند آسنس اقرار چ کران تم باوجود تم معبود زان کسا بے وقوفی چھے وین کانو لا یقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین بیشم عرب کافر ونان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنجے تشریف ان بروٹ ہر گئی اشنش آشے کان نصیحت کرون کتابا بروٹ من لوکن ہند پرٹ اشتیاسو خدای سنگ خاص بند تو پتل تیمن برونٹ کن ورس نصیحت کتاب پیغمبر سنگ ذریعہ فکفرو بھی فسوف یعلمون تت کرو تو پت انکار ونزانن برونٹ پان پانائی کہ کیا بانی تیمن ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین بتحقیق بیچ مقرر کرنا متسون حکم خاص بندن یعنی پیغمبرن متعلق لوح محفوظ سندر انهم لهم المنصورون كي بيشك تميش يقينا ييريت مدد کرنا آمت كمني غلب دين وإن جندنا لهم الغالبون بيشك سني اسلامي لشكر چه يقينا غالب سبدون فتولى عنهم حتاهين پس پھرو تمن مكن كافرن نشتو پنن بوت بيس طرفس کن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كه کالا وابسرهم فسوف يبسرون بي وچو توي تم تی وچھن برونہ پہن کیا بنی تمن اف بعذابنا یستعجلون کیا تم چھا سانس عذابس جلد منگان فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین اد یل سو عذاب تیندن آنگنن مز واتت پی اد سپدی سٹھا یش تمن بیم کرنا آمتن لوکن ہند صبح یعنی روز بعد یک وتول عنهم حتى حین وابصر فسوف یبصرون یلی کت یقینی چھے کہ تمن پٹھ وات ضرور عذاب تھی تھو تسلی کہ کالا تان کرو تھی صبر تہند تکلیف تو عزوک مبرو کان غم تہذ حالت روزو وچھان ان قریب وچھن تم تہ پن حالت کیا بن تمن سبحان ربک رب العزت عما یصفون منزہ تو پاک چھ تہد پروردگار اس عزت وول پروردگار چھ تمو ساروی کتو نش کت تس کن لاگان چھ دشمن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بين سلام پیغمبرن پٹ بیچ سری حمد و ثنا سزاوار رب العالمين.